اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين وائمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. خب تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار اگر در جلسه حاضر هستند، و همچنین روز مادر و روز زن رو خدمت، نباید گفت خدمت خانم ها، بلکه خدمت تمام شما بزرگواران، کما اینکه بیشک محبوب ترین انسان روی زمین برای هر فردی، برای هر فردی و کسی که تجلیه صفت خلقت خدا بر روی زمین است، مادره. کسی که محبتش بدون هیچ شک و شبهه و در واقع قشیه، کسی که از درون خودش با وجود خودش ما رو پرورده و تا آخرین لحظه زندگیش هم کنار ما میست، آرام آرام آب میشه، دیده نمیشه. ما خیلی وقتا متوجه نمیشیم کنار جلو چشمون مادران چقدر سریع شکسته میشن، حالا والدین، حالا خصوص مادر، دیده نمیشین تجلی مهر و محبت خداوند متعال روی زمین. خب این روزها فرصتی باشه که آدم یه فکری بکنه، تجدید نظری بکنه و به صرف یک، حالا نمیدونم، هدیه یا یه گلی یا چیزی اینو خلاصه نکنه، بلکه بزرگترین هدیه به مادران اینه که محبتشون قدر دونسته بشه و ببینن که تو صراط مستقیم و صراط درست ما داریم میریم. خب بحثی که امشب من در خدمت شما بزرگواران هستم و قرار ارائه بدم این بحث رو، نکته مهمی، شاید دوستان خیلی وقتا جای دیگه این رو به انواع مختلف شنیده باشن، اما یک جا شاید تجمیعی، حالا من خودم حضور ذهن ندارم جای ارائه شده باشه، شاید هم ارائه شده من خبر ندارم، و با همین سواد ناقصمون خدمت شما بحث رو ادامه میدم. بحث از قرآنی و روایی، شاید هم شبش همین امشبه که در موردون باید صحبت بشه، بهترین شبی که باید در موردون سخن گفته بشه امشب. من تو مشهد یه اشارات خیلی مختصری کردم گذاشتم، اون تا امشب بخوام بحث رو باز بکنم. ما در قرآن دسته ها و گروه های مختلفی داریم که خدا به اونها اشاره کرده، به منافقین، کفار، مشرکین، مؤمنین، متقین. اینها هر کدوم ویژگی های خاص خودشونو دارن. منافقین برای خودش یه سری فاکتورها رو خدا نقل میکنه، آزالمین نقل میکنه، و جام داره بحث بشه و با این نرم افزارهای جدیدی که اومده واقعا زمینه پژوهشی خیلی عالی فراهم شده که افراد راحت میزنن سرچ میکنن نفقه، و حالا اون بحث انفاق جدا، بعد هرچین آیای نفاق میاد و بررسی میکنن شأن نزولش، تفسیرش، زیرش، ترجمهش، یعنی یک کشف الایات عجب غریبی داریم که هیچ عالمی در اختیار نداشته. علامه امینی بلند میشد اینجا میرفته هندوستان که فلان کتاب رو بخونون، کتاب امروز توی لپتاپ من و شما توی اینترنت در دسترسه، و واقعا بی انصافیه تو این دور و زمان. هرچند قبول دارم فتنه ها بیشتر، لغزشگاه ها بیشتر، اما سرعت هدایت شدن هم میتونه خیلی سریع باشه و سرعت کسب علم هم میتونه خیلی سریع باشه، خیلی سریع. یک کتابی بوده اصلا چاپی نبوده، میشنیدن یک کتابو فلان کسک فلان جا داره، آب بلند میشده طرف از بغداد میرفته نیشابور، نه هواپیمایی نه ماشینی، به چه سختی رنج سب. چقدر آدمای تو این در واقع تو سفرها مردن بین راه، میرسیده اونجا کتاب هم بهش قرض نمیدادن، میشسته از رو کتاب یه دونه برای خودش اگه اجازه میدادن مینوشته، بعد نه این کاغذهای در واقع خیلی خوب و صحافی شده با عنوان مثلا دفتر 40 برگ و 100 برگ و 20 برگ و نمیشه، نه خیلی سخت بوده، نه این قلمها و خودکارهای خیلی روون و خوب، نه تایپ و نمیدونم اینجور چیزا. الان همه اینها فراهمه برای ما، به خاطر همونم میگم خداوند متعال عادله. اگر میبینید شرایط گمراهی فراهمتره، شرایط هدایت هم، وسایل هدایت هم فراهمتره به خود. الان کسی نمیتونست هر لحظه با خودش هم قرآن به همراه خودش داشته باشه، هم نهج البلاغه همراه داشته باشه، هم رساله مراجع همراهش باشه، هم شما میتونید همینا همراهتون باشه تو گوشی موبایلتون. هیچ عالمی توان این کارو نداشته. شما میتونید هزاران ده ها هزار صفحه کتاب علمی تو گوشیتون همراهتون باشه، تو تبلتتون همراهتون باشه. خب این شرط واقعا فراهم شده دیگه، با قابلیت سرچ به چه سادگی. خب اینا اون دنیا بازخواست خواهیم شد. میدونید دیگه رهبر انقلاب یک عبارت خیلی جالبی در مورد اینترنت دارن که خیلی هم نشنیدن اصلا، که ایشون میگن اینترنت از نعمات الهیه، نعمت الهی در صورت استفاده نادرست به نقمت تبدیل میشه. بعد یعنی اصل از همون همیشه برداشت چی کرد؟ مفید و خیلی خوب کرد. یکی از این گروه هایی که الان من میخوام رو دو سه دستش امشب بحث بکنم، نقل شده در قرآن، بحث ابرار هستند. خیلی شنیدید ان الابرار، ان کتاب الابرار، جاهای مختلف در مورد ابرار. ابرار کسایی که اهل برن، اهل نیکی هن. در مورد برم خیلی صحبت شدن، برم به والده، درسته؟ نیکی های مختلف هم یادش. میخوام یه خورده در مورد این بحث بکنیم، بعد در مورد مقربون بحث بکنیم، و بعد در مورد عباد الله. رابطه که اینها هم با هم دیگه دارن، هر چی دارم میگم خواستر میشه. یعنی ابرار، مقربین و چی؟ عباد الله. یعنی مثلا یه مثال برای شما بزنم، عباد الله همشون جز مقربینه و همشون جز چی هن؟ ابرارن. اما هر ابراری عباد الله نیست. یک رابطه عموم و خصوص مطلق وجود داره دیگه در واقع. مثالی که من برای شما بزنم، ما الان داریم تو نزدیک میدون خراسان اینجا سخنرانی میکنیم. میدون خراسان جزی از تهران، تهران هم جزی از ایران. هر میدون خراسانی که اینجا هستش، مثلا اگر اهل اینجا باشه، تهرانی هست و ایرانی هم هست. اما هر تهرانی مثلا نمیتونیم ما قطعا بگیم اهل میدون خراسانی، یا هر ایرانی بگیم، حتی اهل تهرانه. خب من به همین ترتیبی هم که بحث میکنیم پیش میرم. یعنی اول ابرار رو که خورده با هم بحث بکنیم، چون ابرار آدمای کوچیکی نیستن. من به دوستان تا رسیدم، من نماز عشا مونده بود تا بخونمش، گفتم که گفتن قاری میخواد قرائت کنه، عرض کردم خدمتشون اگه میشه سوره انسان رو بخونه، خب که فراهم بشه خورده بس، که اونجا ان الابرار یشربون من کأسا کان مزاجها کافورا، که قرار ابرار پذیرایی بشن با جامی از شراب الهی که مزه کافور میده، این برامون جا بیفته. ما همه ادعامون اینه، اصلا ادعا رو میذاریم کنار، آرزومون اینه که جز اون ابرار باشیم. ابرار کم مقامی ندارن. و وقتی امام صادق علیه السلام میخواد حضرت عباس رو معرفی کنه در زیارت معصوری، که زیارت نامه حضرت عباس معصور از امام صادق علیه السلامه، رفع الله ذکرک فی علیین، نام تو در علیین بالا رفته است، نه که نام تو به سمت علیین بالا رفته، توی علیین نام تو میدرخشه ای عباس. بعد اینو کی میفهمه؟ اون کسی که خونده و ما ادراک ما علیون. شما چه میفهمید علیون آخه چیه؟ باز اینو کی میفهمه؟ آیه قبل ترشو خونده باشه چی؟ ان کتاب الابرار لفی علیون، کتاب ابرار، اعمال ابرار تو علیونه، توی علیون یه شاهدانی داره، مقربین باز شاهد کتاب اینان. میگم مقربین مقامشون بالاتره دیگه. میگه نام توی عباس توی ابرار میدرخشه در بین ابرار. رفع الله، خدا بالا برد، ذکرک، یاد تو را، نه اسمک الزامن، دقت کنید ها، یه خورده عامتره، یاد تو را در بین علیین چی برده؟ خدا برده بالا. این حرف امام معصومه ها. عجب، یعنی در بین ابرار تو اون دنیا هم ذکر کیه؟ حضرت عباس، و به نیکی یاد میکنن. خب ما روایت داریم مقامی که حضرت عباس داره، شهدا قبطه میخورن به مقامش. خب چطور میشه ما نفهمیم ابرار کیان؟ به این سادگی بگذاریم از کنارش. اهمیت پیدا میکنه. چطور میشه نفهمیم آقا مقربین کیان؟ که باز این ابرار کتاب اعمال و نام اعمالشون شاهدشون اونا. خیلی اهمیت پیدا میکنه. ما هممون آرزو داریم که وسخ نامن حوزه خدای ما رو چیکار کن؟ به ما برسون. از حوزه کی؟ دای ندبه میخونی ها؟ ما برسیم به اون. ما هم دوست داریم برعکس سقایت بشیم، ما هم دوست داریم از اون شراب الهی بنوشیم. ما تو باید بفهمیم خب اینا کیان که به اون شراب الهی میرسونن. ان الابرار یشربون من کاسا کان مزاجها کافورا. باید بفهمیم اینا چه مقامی دارن، چطور میشه اینطور شد، آیا و این ابرار چه کارهایی رو انجام نمیدن. یعنی ویژگی ها و فاکتور ها اینا رو خورده بیشتر بررسی کنیم. ابرار کیان؟ من یه بررسی کردم آیات و تفاسیر رو و روایات رو در حالا با این سواد ناقص ما توی 8-9 مورد خیلی خلاصه نوشتم، وگرنه قابلیت باز شدن مطالب داره هر کدوم بشه 10 تا 15 تا، اون که توی این جمع بشه در موردش صحبت کرد. اول این که مثلا تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 279 میگه کسانی که روحی وسیع و همتی بلند و اعتقاد و عملی نیک دارن. همت وسیع میدونی یعنی چی؟ یعنی نه که بگذره و یک کاری انجام بده بذاره بره سال دیگه. وقتی زوم میکنه روی نکته ای، همت وسیع یعنی اگه مشکلات هم پیش بیاد چیکار بکنه؟ مشکله باید بره کنار. این کتابیا نیست. آخه بعضی از ما یه فازای خوبی میگیردمون یهو خوب میشیم. گرفتی چی شد؟ یه رنگ بوی از خوبی پیدا میکنیم، یا یه سخنرانی گوش میکنیم تا 3 روز خوبیم. من یادم این فایلی بود قدیم ترها نوار بود پخش شده بود با عنوان اون سیاحت غرب، این هر کی گوش میکرد یه هفته آدم میشد، بعد یه هفته آروم آروم دوباره آره رنگ و لاب عوض میکرد. نه، اون که همت محکم و وسیع داره یعنی کوتاه بیا نیستش. اگه سنگ از آسمون بباره اون کوتاه نمیاد، محکم وایساده. اگر تمام دنیا در مقابلش بایستن اون کوتاه نمیاد. انتقام الله مسنا دوتا هم نشدید و فرادا، تکی بلند میشن برای اقامه دین. تمام آدم و عالم و آدم سرشونو کردن تو آخر دنیا، مثل حیوانات شروع کردن از پستی ها و نجاست های این دنیا خوردن. یک نفر هستش که میگه من پا امام زمانم وایمیستم، مهم نیست تمام دنیا بگن نه، من به این حقیقت رسیدم، من به این درک رسیدم، اگر بمیرم پاش بای میستم. میثم تمار میشه مصلوبش میکنن بر درخت خرما، زبانش از حلقوم بیرون میکشن به اشارت باز هم به علی ابن ابی طالب علیه السلام و ولایتش و محبت او و حقانیت او باز هم اشاره میکنه. تمام دنیا برگردن، ذره اهمیت نداره. 30,000 نفر اون طرف بیستن، ذره باک نداره کسی که این طرف تو سپاه ابا عبداللهه. همت بلند داشتن، همت وسیع داشتن جز شاخصه‌های اصلیه. اینها اعتقاداتشون اعتقادات راسخه، اعتقادی نیستش که 4 نفر دمیدند در این اعتقادات شما سست بشه. وقتی شما پناه میبرید به خدا، من شر نفاسات فی العقد، از شر دمندگان در گره ها، این یه چیز ابتدایی ترجمه، از شر دمندگان در اعتقادها و عقیده ها فی العقد، که هر چی شما تو آخر زمان نزدیکتر بشی این بحث جدیتر میشه. کسایی هستن صبح تا شب تو اعتقادات شما میدمن، ماهواره رو ما میکنی میبینی نشسته داره شبه میندازه، آه میشینه تو اینترنت داره تو یوتیوب و نمیدونم اینور و اونور و تو واتساپ و این طرف و اون طرف و هر چی براش میاد فقط سست کردن اعتقاداته. آیا با یک دمیدن، خیلی عجیب این نفس، تو رو خدا دقت بکنید، با یک دمیدن گرهی باید اعتقادی، عقد از گره میاد، از محکم، میگه آقا عقد برقرار کنید، از عقده، اودیپ، گره، عقده میشه یه چیزی که محکمه. اگر یک اعتقادی راسخ بشه با 2 تا دمیدن در اون هیچ اتفاقی نمیفته. مورد دوم که ویژگی های ابراره، اگر میخواید سقایت بشید با آن شراب ناب الهی، خودتون رو برسونید به اینجا. اینا رو الکی به کسی نمیدن ها، رک به شما بگم، عبارت قرآن اینه فل یتنافس المتنافسون، یه جنس نفیس مسابقه بدید بهش برسید، رتبه اول کنکوره. به 1,000 نفر رتبه اول کنکور نمیرسه، رتبه اول کنکور فقط به 1 نفر میرسه. ببخشید مجبور شدم این مثال مضحکو بزنم، یه کنکور رو بیارم با همچین چیزی مقایسه کنم، اما چاره ای نبود برای اینکه درک بشه. نفر اول، اولین کسی که این تناب رو پاره میکنه کیه؟ سبقت بگیرید از هم و سابقون از سابقون اولئک المقربون. آه در مورد مقربون صحبت کنه، میگه که یه کسایی هن یه حلقه تنگتر از ابرار، ابرار هستن اما همه ابرار مقرب نیستن، مقام بسیار بالایی. شما دریابید این عباد الله که اونو از اینا هم بلاتر. و برخی گفتن مقربون همون عباد الله هم که مورد این صحبت میکنه. یعنی باید آدم خودشو برسن فکر مان اینا علکیه. مثلا ببین اگه قرآن مبناست شوخی نداریم آن. اگه قرآن مبناست با کسی شوخی نداره. خدا داره میگه اگه میخوای برسی اینه، نمیخوای نرسی نرس بداره. اون دارم هیچ کی نمیتونه جلوتو بگیره بگه آی من نشنیدم اون قرآن بخونی، یه کتاب دینیت هم نخوندی، یه واضحه دیگه. اینها کسانی هستن که اول الالباب، یعنی آدم های عقل دارن، صاحبان خرد. ببین گفتیم خیلی هستن علم دارن اما عقل ندارن. طرف علم بر این داره که مواد مخدر ضرر داره، همشون هم میدونن اما میکشن. این آدم عقلش پاره سنگ برداشته که داره با جون خودش بازی میکنه، بخواد یه لذت الا جزئی بخواد دریابه. نه دقت بکنید، اولی الالباب صاحبان خرد، اونی که عقلانیت درشون جا افتاده، اینا ببینید چی میگن. اینا میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا ربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ما رو برسون به ابرار. همه خواستهاشون من سریع از اولتون سوره آل عمران دیگه، این آیات ربنا های معروف آل عمرانه که موقع نماز شب یادم قبل نماز شب بعد نماز شب بخواد آیات قرآن قرائت بکنی، آیات خیلی سفارش شد. میگه ما رو برسونید به ابرار. یعنی ابرار یکی از ویژگی هاشون اینه که آدمای عاقل دوست دارن جز ابرار باشن. یکی هم عاقل نیست بگید نباشه. وقتی در سوره مائده خدا داره ولایت امیرالمومنین رو ذکر میکنه، خیلی قشنگ با عنوان اقامه صلات بحث میکنه در موردش دیگه، وقتی اونجا داره صحبت میکنه میگه افلا یعقلون که علی رو پس زدید. آبا عقل داشتید شما علی رو پس زدید؟ ها کدوم عاقلی علی رو پس میزنه؟ چیش کمتر بود از بقیه؟ تو چه مسئله نبود که علی بدرخشه؟ در علم، شجاعت، فقاهت، نسب، نزدیکی به پیامبر، تقوا، تو چی؟ یکیشو بگید که مثلا یکی از علی ابن ابی طالب جلوتر بود. میگه با چه عقلی علی رو پس زدید؟ ببین خدا نمیگه با چه علمی، دقت کنی، میگه علم بر این رو شما ها همه تون داشتید، عقل نداشتید علی رو پس زدید. شما جزء اول الالباب نیستید، صاحبان خرد نیستید، فلز و جزء ابرار هم نمیشوید. ابرار کسانی هستند که خداوند متعال در قرآن اشاره میفرماد صاحبان خرد و اندیشه آرزو دارن با ابرار یه جا باشن. حالا این صاحبان بعد ویژگی هاشون رو خدا میگه همینجا تو همین آیات باز میکنه. اینا کیان؟ الف، کسایی که طاعت خدا رو به طور کامل به جا میارن، اون رو راضی میکنه، یعنی مطیع خدا. شما در مورد حضرت عباس المطیع لله و لرسوله تو امامزاده ها تو زیارتنامه ها خیلی میخونید اینا رو، که تو کسی که به اطاعت به تبعیت رسیدی کامل و برای رضایت خدا بود، نه اینکه آقای دکتر ببینه، حاج آقا ببینه، سردار ببینه، امیر ببینه، ایکس ببینه، ایگرگ ببینه، زد ببینه، نه خیر، اینا نبود. مبنا رضایت الهی بود، نه اینکه مردم خوششون بیاد. باریکالله عجب صحبتی کرد، عجب سخنرانی کرد. مبنا رضایت الهی بود. اینها پرهیز از گناه دارن، مورد دوم. مورد سوم، ایمان به خدا، پیامبر و معاد دارن، اصول دین، و از روی رشد و بصیرت. بعضی هم میگه خدا وجود، آره خدا وجود، یه 4 تا سال ازشون پرسی گیر پاش میکنه. معاد هست؟ بله هست. 4 تا سال پرسی؟ نه، رشد. یعنی اعتقاد به این سه گزینه اصول دین رو به چون و نگاه میکنه، میگه اینا رو من اگه ندونم اصلا به رشد نمیرسم. میدونی دیگه رشد نقطه مقابل چیه؟ اغوا. شیطان چی گفت؟ گفت رب فبما اغویتنی، گفت خدای تو جلو رشد منو گرفتی. فهمی چی شد؟ اتهامی که شیطان به خدا میزنه نسبت ظلم میده، میگه تو عادل نبودی، جلو رشد منو گرفتی، فلذا منم جلو رشد اینا رو میگیرم. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، همشون رو اغوا میکنم، اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، الا اونایی که خالص شدن و به عبارت یکی از بزرگان خلاص شدن. دیگه مثل یه تیر رهیدن که دست شیطان نمیرسه بهشون. اینا خالص شدگانم، مخلص بر باب مفعل یعنی مفعول، یعنی کسی دیگه اینا رو خالص کرده، اونم خود خداست. میگه اینا که دست بذار رو هدایتشون اینا رو خالص کنی، دست من اصلا به اینا نمیرسه. اینا رهیدن، اعتراف ابلیس در قرآن. در ایمان خودشون صادقند، نفاق ندارن، غلغش نداره، شایبه نیست درش، محکم استوارن، کار خیری هم اگر میکنن فقط برای خدا انجام میدن. من هیچ وقت این تکه فیلمی که از شهید همت باقی مونده رو فراموش نمیکنم، هی تکرار میکنه ایشون کنار نقشه بایستده، کار باید برای خدا باشه، باید خالصانه برای خدا. و همین کارا رو کردن که اینا همین کارا رو کردن شهید شدن دیگه. خودشون با... یه دوستان میگفت اینا همین کارا رو کردن خودشون رو کشتن دادن. یه عزیزی بر من تعریف میکرد، میگفتش که فهمید گردان بوده زمان جنگ، بسیجی هم بوده، میگفت من زمان جنگ بعضی شبا میفهمیدم نور بالا میزنم، خودم میفهمیدم، گفتم امشب یا میزنم من شهید میشم یا جانباز میشم. بعد از اون بعد میگفت دلم هم میسوخت که الان من برم خب اینو کی میخواد مثلا اینجا رو بگردونه. خب اینم خودش هم میگفت، میگفتش که این ته دل من شهادت رو نخواسته بودم، ته دلم میرفتم پشت خاک 4 5 تا حرف سخیف میزدم به خود دلم، حرف لغو به خود دلم سیاه بشه که نپرم. خب آخرام جانباز شد حالا بنده خدا. آره یه عزیز دیگه هم میگفت همین عزیز منتسب به همین جمع هم هست جایی بودیم، میگفت خودش از بازماندگان همون نسله، گفت والا بلا هر که اونجا از ته دل شهادت رو میخواست بهش میداده، از ته دل یعنی به خلوص محض میرسید که میخوام میدادن. ها کسانی بالاخره جنگیدن دیگه، اونجا بودن دیدن، ما شنیدیم صادقن در ایمان. مورد سوم، اون مورد دوم رو بس دادم، چند تا مورد رو نقل کردم، الف به جیم دال ره. مورد سوم اینها شاخ فاکتورش اینه که بهتون میگم اون دنیا غرق در نعمات الهی هست. یه موقع سه نفر میگه آقا بهش نعمتی داده شده، یه موقع میگه نفر نعیمه، نعیم یه میگه غرق در نعمات الهی هست، از چپ و راست براشون نعمت الهی میاد. ان الابرار لفی نعیم، خب اینا تو نعمت هست، اینا کردنشون تو نعمت، اینجور بهتون میگم ان الابرار لفی نعیم. انواع اقسام نعمتاش هم قرآن میگه، میگه آقا اینا کسن که میوه هاش اینجوری و فلان و بهمان و الان بحث هم که شما علاقه دارید بحث چی؟ آه دیدید خودش گفتن هورالعین. ما یه دوستی داشتیم بعد از قضا بر دعای سفره میگفت اللهم زوجنا من هورالعین، لا اینا میگه دایم الان. بعدش میگفت به عدد ما احاط بهی الموت، بعد میگفت العجل. آره به عدد ما احاط بهی الموت، یعنی چیزی دیگه. آره آره اگه میخواد برسید بالاخره به هورالعین، یعنی به اون چشم سیاه ها، آره هورالعین اون یک اون یه جا دیگه است، اون سوسن خانم میگه اینجا گیر نمیاد، میگه چشم عسلی باید بشه. آره مورد بعدی اینه که کتاب ابرار خدا میگه در علیین است. اینو الان همین الان گفتم بهتون ها، ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیین است، یک جایگاه خاص. و این نشون دهند عین اینه که مثلا شما یک کارت ورودی مثلا دادن به شما برای ورود به یک جای خاص، مثلا مجلس میخوای بری، یک کارتایی داره که بعضی از در مجلس را میدن، بعضی میان توی صحنه عمومی، بعضی تو هر نماینده که یه بار نماینده مجلس بشه بعدا هم که نباشه کارتی داره میتونه بره تو کم به چرخه و... اما همه جاها نه. خب بعضی از کارت ها هم هست که میره نماینده دیگه میره میشینه اصلا تو خود چی جلسه، میگه این کارتشون این کتاب اینا تو علیین بررسی میشه، یعنی جای خاص. بعد شاهداش هم مقربونن، یعنی خودش باز یکی از فاکتورهای دیگه شاخصهای دیگه ابرار اینه که شاهدای اینا آدم های بسیار پاک و درستی هست. مثلا مقربین چه کسایی هستن؟ تو قرآن ما در مورد حضرت عیسی داریم که میگه حضرت عیسی علیه السلام از مقربین است. خب در دنیا و آخرت از مقربین است، یعنی اینا نامه اعمالشون شاهدشون حضرت عیسی لیکنس. مورد بعد این که از شرابی خاص میخورند. ببین یک چون بعضی ها رو هست خدا میگه آقا اینا میان بهشون میدیم میخورن دیگه، بعضی نه اسم شراب هم میبره توضیح میده، میگه مزهش چیه چه شکلیه، توضیحات خیلی ناب و عجیب غریب و عالی داره. حالا عرض میکنم خدمتون، میگه من رحیق مختوم، اینا از شرابی میخورن که چی؟ خالصه، غلغش نداره، با هیچ چی قاطی نشده، یک چیز بسیار نابیه. ختام و همسک، ببین میگه درش هم پلم شده است، پلمش هم با سرب نی، با این نایلون ها نیست. الان شما یه نوشیدنی میخرید درش یه نایلونی چسبونه که باز بشه یه پلاستیکه. میگه از مسک و مشک، و هم مشک میگید، اینو چی شده؟ این مهر خورده. آقا دهنی کسی دیگه نیست، پلم شده بخور. الان ببینید یه چیزی که شما میخری خوردنی پلم شده باشه و سربسته و دربسته باشه، نشون از خوب بودنش داره. و تمام شرکت تا میخرید دقت میکنید درش باز نشده باشه قبلش، یعنی یک شاخصه است. ببین خوب دقت کنید، ما روی زمین همیشه به یه سری از این چیزها بدلش میرسیم که خدا حجت رو تموم کنه برای اون طرف. یا آدما دوست دارن همیشه آبی رو که میخوان بخورن خالص باشه، دهنی کسی دیگه چی نباشه. آدم که چه سهل از گوسفندم اینو میفهمه. این گوسفندا که میان سر جوب آب بخورن، نمیدونم دیدید یا نه، اینا مسابقه میذارن وای میسته اون یکی میاد بالاتر از اون وای میسته، اون یکی باز میاد بالاتر. همین جایی گله رو ول کنی میبینی 100 متر کنار رودخونه رفتن بالای کنار چشمه، هی با هم مسابقه دارن که دوست دارن دهنی کسی دیگه چی نباشه، دوستان خودشون اولین کسی باشن که از چی آب بخورن. یعنی نگاه کن بعضی موقع به حکم غریزه هم آدم به این میرسه، به حکم غریزه، حتی نه حکم عقلانیت. خب خیلی زیبا، حالا من این مثالم دیگه در مثل مناقشه نیست، میخوام بگم بعضیا هستن که اولای که کل انعام بلهم ازل، از حیوان هم پایین ترن. این طرفشو بگیم در مقابل ابرار دیگه، اینا کیان؟ اینا فجار مثلا، اونا لفی نعیم، اونا چی؟ جهیم. خیلی قشنگ اینا کنار هم گذاشتیم با یه چیزای دستمون، آماری دستمون بیاد. منتها صحبت یهویی میشه، میگه که این مزه ای که اینا، این شرابی که به اینا میدی در بسته است و فلانه، این مزهش چیه؟ میگه مزهش مزاجه من تسنیم، این مزهش از تسنیمه. تسنیم چیه؟ چشمه ایه که مقربون از اون میخورن. گرفتی چی شد؟ به مقربین چه جایگاهی دارن؟ از یه چشمه میخورن. فرض بر این بگذارید خدا با قطره چکون بر میداره چی؟ یه قطره میندازه این برتر، خودش میشه یک جریانی و یک شرابی و یک مزه‌ای که ابرار از اون لذت ببرن. باز در اینا من در مورد اینها بیشتر صحبت میکنم. پس اول خالصه، این که مهر خورده. برای رسیدن به آن شراب میگه باید با هم مسابقه بدن. فلیتنافس المتنافسون، فلیتنافس المتنافسون دو جور معنی میشه. یکی این که برای رسیدن به یک شیء نفیس، متنافس از نفیس میاد، برای رسیدن به یک شیء نفیس بیان چیکار بکنن؟ مسابقه بدن. یک موقع دیگه هم از خوب دقت کنید، هم نفس کردن خود با دیگرانه. یعنی بخوام من شبیه بشم به یک آدم خاص، نفسم و شبیه به نفس او بکنم. اینا رو دقت کنید، خیلی مهمه. ببینید آدم ها چقدر زرنگن. یه نفر میخواد مثلا خودشو شبیه به، خدمت شما عارض بکنم، یک شخص مثلا نمره 17 بکنه، یه نفر هم هست میخواد خودش شبیه به آدم نمره 20 بکنه. تو آخر الزمان پیچیده میشه، میگن مردم خودشونو میخوان شبیه به آدمای نالایق بکنن، الگو میگیرن از آدمای نالایق. میبینی مثلا یه جوونیه، خب حالا چه جوونه، پیرش هم الان داره گمجیر میشه دیگه آخر الزمان، بعد نگیم جوون جوون جوونه. آقا میبینی مثلا تو ساعت ورزش ورداشته مثلا تیم فلان، پیرن فلان تیم و فلان شماره رو اسم اونم تنش کرده. چرا؟ چون از اون بازیکن خوشش میاد. نمیخوام بگم حتما حالا نمیدونم چیا، نه خب فقط یه مثال بزنم که درک بشه. چون از اون بازیکن خوشش میاد، خودش رو دوست داره شبیه او کنه، دوست داره پیرهن او رو تنش بکنه، دوست داره تو پستی که اون بازی میکنه بازی بکنه. و بعضی موقع این هم نفس کردن به جای میرسه که طرف دوست داره چه اتفاقی بیفته؟ سر و کلش هم شبیه او کنه. ها طرف اسمشو مثلا اسم او بگذارن، میگه اسم من عوض، یا مدل موش رو نمیدونم چی و هر چیز دیگه. این نشون میده که میخواد بگه، خدا میگه به خودتونید انتخاب بکن، ناراحت نشید. یکی فلیتنافس المتنافسون با کی؟ با رسول الله، قال لكم في رسول الله صلوات نسنا، میخواد خودش هر چی بیشتر شبیه کنه به حضرت رسول. یکی هم مثل کی؟ آدمی که میخواد برسه خودشو شبیه کنه به آدمای نخاله ای. اینو خودتون انتخاب بکنید. اسوتون حسنه رسول الله، بقیه اسوه ها به پای حضرت رسول نمیرسن. اینو بارها گفتم، این خیلی مهمه. اگر میبینیم حضرت عباس در روز عاشورا برادراشو جمع میکنه، باهاشون بیعت میکنه و اونا رو زودتر از خودش به میدان میفرسته و ازش میپرسن چرا اونا رو زودتر از خودت به میدان فرستادی، برمیگرده میگه امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شوم. کیو مبنا قرار داده؟ گرفتی چی شد؟ مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شوم. فلیتنافس المتنافسون. میگه این نیستش برای رسیدن به آن جام شراب باید مسابقه بدید. یا حالت دوم چیه؟ بگید این جام شراب را قطعا فلانی مینوشد، من هم میخواهم بنوشم، من هم بومه. بابا بعضیا میگه عبادت میکنن که جهنم نرن، بعضی هم دارن به اینا فکر میکنن که سقایت بشن توسط چه هدیه الهی و چه نعمت الهی. خب تفاوت بین اینا. و بعضی هم هستن که میگن اصلا ما فقط برای خودت، برای بهشت هم اصلا کار نمیم، من فقط برای خودت میخوام خدا. اینا محو و مست خدا. امیر مؤمنان فرمود اونایی که برای بهشت جهنم میان اعمالشون رو تنظیم میکنه، اینا عبادتشون عبادت بازرگانانه، هی ثواب حساب میکنن، هی عقاب حساب میکنن، این 10 تا آوردم 8 تا دادم. امیر مؤمنان در دعای کامل شما چی میخونید؟ میگه گیریم هم رفتم جهنم، عذاب به درک، دوری تو رو چه کنم. خیلی زیباست، خدا شاهده اصلا آدم رو مست میکنن. میگه دوری تو رو چه کنم، با اون درد من چجوری بسازم؟ یتقلقل بین اطباقها، بین طبقه های جهنم قلقل کنه آدم، اونو تحمل میکنم. گیریم تحمل کردم، دوری تو چه؟ کیف اصبر و علا فراقک، چطور دوری تو؟ در جای دیگر اینجا گفته شد که چی؟ این شرابشون که رحیق مختوم خدمت شما عرض بکنم خالص و مهر خورده و به قولی پلم شده است و مزه میگیره از تسنیم، چشمه‌ای که از اون مقربان میخونن، دقت کنید چشمه‌ها رو باید یادتون بمونه. از تسنیم جای دیگه خدا یک مزه دیگه هم بس شراب اینها میگه، میفرماد کان مزاجها ان الابرار یشربون من کاس، از کاسه میخورن، از خدمت شما عرض بشم از جام میخورن. اسمی که کان مزاجها، مزش از چیه؟ مزاجها کافورا. این کافورا چیه؟ عینا یشربوا بها عباد الله، این از چشمه‌ای که عباد الله از اون مینوشن. پس چی شد؟ ابرار کل نعمتشون و عشق و حالشون اینه، از جامهایی میخورن که مقربینو بگید عباد الله از اون نوشیدن، از مزه که اصلش ماله. یه موقع شما اسانسو میگیرن یه قطره میندازن تو یک مایه خیلی وسیع و حوضچه، میبینه همه رو بوی عطر میگیره، میگه اصل این اسانس دست اوناست، اونان که به اینا میدن. حتی اینجا یک بحثی در مورد ابرار، در مورد عباد الله میکنه خیلی ویژه، میگه و یفجرونها تفجیرا، این چشمه هم دست خودشونه، هر جا عشقشون بکشه جاری میکنه، کنترات دست خودشون. اینجوری نیستش که من خدا بهش بگم اینجوری کن اونجوری کن، یفجرونها اون چشمه رو جاری میکنن، تفجیرا از هر جا دلشون بخواد. خوب عنایت داشته باشید ها. در مورد مقربین نمیگه دست خودشون ها، میگه مقربین از یه چشمه میخورن، توضیح نمیده اون چشمه از کجا میاد. عالی ترین نوع چشمه بهشتی یا تسنیم. خب یه قطرش افتاده تو جام ابرار شده، اونا رو مست کرده، منتها در مورد عباد الله میگه اینو چشمه دست خودشون. حتی در مورد مقربین توضیح میدم، فاعلشو مجهول ذکر میکنم، میگه یسقونه، یعنی چی؟ یعنی سقایت میشوند، نمیگه کی، خدا میذاره بماند. حالا بحث میکنیم. مورد بعدی این که ابرار اهل تقوا هستن و ایمان به غیب دارن. ما یه بحث اینجا پیش میاد، آقا بعضی میگن آقا بر چیه، ابرار چیه، متقین چن. بر یعنی اگر دیدید بر و تقوا جدا آمدن هم مفهومن، اگر دیدید کنار هم اومدن به یه چیز دیگه اشاره دارن، چون خدا اهل حشو و تکرار بی خود نیست. بر به کارهای ایجابی میگن، تقوا به کارهای سلبی. دقت کن، همه ابرار باید متقی باشن ها. کار ایجابی یعنی چی؟ یعنی طرف مثلا میده کار خوبی انجام میده. کار سلبی یعنی چی؟ یه کار بدی رو انجام نمیده. اون میشه با تقوا، این میشه ابرار. و بین این دوتا با تقوا بودن گسترده تره. بر جزئی از تقواست، یعنی در مفهوم این دوتا با هم متفاوتن اما در مصداق یکیه. تقوا بر رو هم یعنی در واقع چی؟ شامل میشه. میگه لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. مثلا چجوری من یکی از چیزایی که به ابرار برسیم، میگه به بر نمیرسی الا اینکه از چیزی که دوست داری ببخشی. آدم مثلا میبینه یک کفشی رو هزار بار پاش کرده دیگه واقعا دلشو زده ها، واقعا دلشو زده، بعد دیگه میده هدیهش میکنه، کلی هم عشق میکنه. او کفش میرزا نوروزی داره میبخشه. نه تو فقط ما تحبون. حضرت زهرا چی رو هدیه کرد؟ پیرهن عروسیشو. خیلی حرفه، به خدا قسم خیلی حرفه. اینو بعد از عروس خانما بپرسی که چقدر براشون مهمه. پیرهن عروسیشو بخشید. فقط ما تحبون، ما برس آدم، آدم بخشنده بشه، رد کنه بره، نگر نداره. نه اینکه یک اضافاتی رو دارم پخش میکنه، نه از اون چیزی که دوست داره بره ببخش. این بره، این نیکیه. آخه بعضی موقع اینا با توهمات اشتباه میشه دیگه. طرف فکر میکنه کار نیک کرده، متوجه شدید؟ این توهم نباید کرد. بعضی موقع اینو بهتون بگم، بره بدون تقوا به درد نمیخوره، چون بعضی موقع شیطون بخواد به ما نزدیک بشه از طریق بر وارد میشه. خوب دقت کنید، یعنی چی؟ میگه کارو خوب بکن. طرف میبینی کلی به انجمنهای خیریه پول میدهد. یکی از همین انجمنهای خیریه، من اسمشو نمیبرم، یک باری که دوستان گفت میاد بریم یک مراسمی گذاشتن، من رفتم اونجا. حالا نمیخوام برچسب بزنم، ببینید هیچ ربطی نداره، نمیتونم قضاوت کرد، اما بالاخره مثلا الان تو این جمعی که اینجا نشستیم اگر اذان بشه، خب آقا یک جمعیت قابل توجه بنام شو نمازشون خونه. اونجا اذان شد، ما رفتیم نمازمون رو خوندیم، ما رفتیم در نمازخونه رو باز کردیم، دنبال کلیدش گشتیم، والا رفتم اونجا نماز خوندیم، فقط همین دو سه نفر بود تو یک جمعیت مثلا 1000 2000 نفره 2000 نفر. خب بعد پولم میدادن و طرف میاد اون وسط میگه آقا بیاد یه دوباره پولی جمع کنید، در 8 میلیون 9 میلیون پول میداد برای کمک مثلا به اون مجموعه. اما مثلا شما باید قرقیافه ها هم نگاهی میکنید. نه بعضی موقع ها کار خوبیه ها، من نمیکنه، اما اون بر اصلی اونجایی که تو بازدارندگی هم داشته باشی. نه من کمک میکنم، نمازو نمیخونم، به درد نمیخوره. ایمانت گفتیم بس صادقانه باشه، کامل بود، نمیشه یه تیکشو بپذیری دیگه رو نپذیری که یه اومنه به مز یک فرو به بز. اینو من نداریم. میدونستید اگر دینو یک مشتیشو برداری مشت دیگهشو بر نداری دقیقا میشه زلالت؟ دین اینجوری نیستش که بگی آقا من یه تیکشو بردارم هدایت میشم، اصلا و ابدا، همش یا همش. فهمیدید؟ اصلا میدونید صحبت سامری چی بود؟ حضرت موسی گفت چجوری اینا رو گمراه کردی تو؟ فما خطبو که یا سامری، داستان چی بود؟ گفت فقبست و قبضت من اثر رسول، رسول خودتی، من یه مشت از اثرت، اثرت یعنی چی؟ باقی تو، باقی تو دینته، از دینت برداشتم، فقط یه مشت برداشتم، بقیه‌شو بر نداشتم. اینا می‌خواست بگه برید گوساله بپرستید، نگفت این گوساله منه، گفت هازا الهکم و اله موسی، این خدای شما خدای موسی است. فن نسیه یادش رفت تو بگه برید، یا این نسیه رو بعضی میگن به خود سامری برمیار. حالا بگذاریم، یعنی به اسم حضرت موسی بعد از رسول الله همین شد، خدا شاهده. اشتباه نکن، اگر برمیگشتن شمشیر میکشیدن کعبه رو خراب میکردن بهتر بود از آن که بعضیا به نفاق میشه، یه جوری بخشی از دین رو بگیرن یا بخشش نزنن. یعنی این خیلی خطرناکه. قرآن ببینید شما با منافقین چجوری برخورد میکنه، بسیار جدی در مقابل منافقین. یا کافر روشن چیه؟ جلوت وایستاده شمشیر کشیده، آقا بزن، برو بزن بکشش، با تو جنگ رو انداخته، نترس، برو بکشش، سلاح هم جمع کن. منافقی نمیتونی بشناسیش، عین من تو میچرخه، عین من تو حرف میزنه. در فتنه هاست که منافق رو میشه، چون توی فتنه ها میبینی چه این خیلی این خیلی زیباست. دقت کنید، خداوند طعمه میذاره برای منافقین تو فتنه ها، طعمه میذاره، اینا زن بر چی میبرن؟ بر پیروزی خودشونو رو میکنن، بعد میبینن ای داده بیداد یه قباری بود، لو میدن. تو هم کشور خودمون اتفاقاتی افتاد، مثلا بعضی از چهره ها مثلا موزگیری های کردن یا کارهایی کردن که اصلا آدم مات میمون که ای این بابا. من چند وقت پیش با یه بنده خودشم صحبت میکردم، گفت آقا اینجوری میشه اینجوری، من خودم گفتم آره من یه پیشبینیایی دارم میکنم، یه داستانای تو راهه. خب بعد گفت آقا بیا برو سخنرانی کن، گفتم فعلا صلاح نیست، چون من دلیل دونه دونه دلیل آوردم، این مصاحبه رو فلان کس اینجا کرده اینو گفته، فلان مصاحبه نتانیاهو کرده اینو گفته، این مشخص، این دقیقاً حرف نتانیاهو بود، یه هفته تو مملکتمو من داشتم. گفتم نگران نباش، تو همیناست که آدما رو میشن، تهدید خطرناک اما به فرصت باید تبدیل بشه. تومه فتنه اسمش گذاشتم چی؟ تومه الهی برای لو رفتن منافقان، چون زن بر پیروزی میبره، خیز بر میداره، یه میبینه ای هوا بود باشه گذاشته اومد پایین. پس بر بدون اینکه تقوا و بازدارندگی داشته باشه ذره ارزش نداره. مورد بعدی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم، واژه های مقابل بره که در قرآن یاریم، که یعنی در واقع اگر میخواید برسید به اون مقام اینا رو نباید داشته باشید. یک، اسم و العدوان. قرآن میگه تعاونوا علی البر و التقوا، از اون مرم میگه و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. اسم یعنی چی؟ یعنی گناه. عدوان یعنی تجاوز و عملی کردن یک ماجرایی خیلی جدی تر. اما گناه هم خودش عملی، هم بعضی موقع مثلا میبینی طرف یک گناهی انجام داده خیلی صورت عمل درش نیست به اون شکل، اما توی عدوان حضور پیدا و عملی و خیلی جدی پیش میره. مورد بعدی فجوره. میگه کلا ان الكتاب کتاب الفجار، اونور میگه کلا ان کتاب الابرار. پس فجار کسی اهل فسق و فجوره، فاسقه، به گناه معروفه، نباید باشه. ان الابرار لفی نعیم، ان الفجار فجار لفی جهنم. یا متففین آیه 29 عنایت داشته باشید، میگه که جرم، هر کسی که جرمی رو انجام میده این ربطی به ابرار نداره، از اون دایره ساقط بیرونه. حقوق خیلی نکته مهمی، حقوق هم کسانی هستن که داخل ابرار نیستن. حقوق یعنی آق شدگان. کسی که آق والدین باشد این هیچ ربطی به ابرار نداره. رفتارتون رو دقت کنید با پدر مادرتون چجوریه. حضرت عیسی داره صحبت میکنه، میگه و برن به والدتی، یا ولم یجعلنی جبارن شقیا. یعنی اگر من بر به مادرم نداشته باشم، حضرت عیسی میگه برن به والدتی، اگر من بر و خوبی و نیکی بر مادرم نداشته باشم، نقطه مقابلش چیه؟ ولم یجعلنی جبارن شقی، یعنی جبار شقی هستم، دچار شقاوت و جبار خیلی عجیب غریبه. یا حضرت یحیی چی میفرماد؟ میگه به پدر مادرم سفارش شده نیکی کنم، بر به پدر و مادرم، اگر نباشد چی؟ جبارن عصی، یا عصیان کردم و گناه کنم. کسی که داد و بیداد میکنه سر پدر مادرش، کسی که صداش میبره، خیلی مردی مثلا برای زن 50 ساله صدا تو بلند میکنی، زور زیادی که مثلا میخوای بگی خیلی زورم میرسه، عرش الهی میلرزه. خدا ولایتش رو روی زمین به برخی داده که تو یاد بگیری کار بکنی، اصلش که دست اهل بیت، به پدر و مادر ولایت داده، به پدر و مادر ولایت داده. به کسی که تو رو امر معروف و نهی از منکر میکنه، میدونستی بر تو ولایت داره، حتی اگر یک بچه 5 ساله باشه، بچه 5 ساله تو رو امر معروف کنه، بگه دروغ نگو بابا، اون لحظه اون بچه بر تو ولایت داره. یعنی اگه حرفش رو گوش نکنی کارت خرابه. بعض هم اولیا بعض ولایت پیدا میکنن، برعکس. اصلا اینجا من بحث دارم سر اینکه این دوستی نیست، همون ولایته. چرا؟ چون تو رو داره امر به چی میکنه؟ به امر به یک چیزی که حقیقتش مسجله. آقا بچه بیاد، آقای بلند میشه، آقا اینجا نخواب، تو اصلا اهمیتی نداری، آقا اینجا خوابیدن مگه گناه داره؟ کی گفته این مثلا من کار منکری دارم انجام میدم، داره نهی از منکر میکنه؟ یه موقع هست مطمئنی، آقا میگه تو مسجد نخواب، ها او بر تو بلند، نپذیری بیچاره. اینم به تو میگم کسای، این خیلی سخت، حالا بگم بعضیتون شاید زندگیاتون هم عوض بشه، به هم بریزه. کسانی که امر به معروف و کسایی که یه کار منکری داشتن انجام میدادن، خوبه نداشته باشید، اون دنیا یقه افرادی رو که از کنارشون رد میشدن و میدونستن این منکره، بهشون نگفتن میگیرن. یعنی چی شد؟ من دارم یک گناهی انجام میدم. اون دنیا میگم خدای من لحظه که داشتم این گناه انجام میدم، این آقا و اون آقا فلان و فلان کسا که کنار من رفتن، چرا من از اونا مبادرم خیلی؟ مگه اینا مأمور نبودن امر معروف نهی از منکر؟ من اگر خطایی ازم سر زده به خاطر اینکه اون وظیفه‌شو خوب انجام نداده، بعد از اون سوال میپرسن چرا، من اینکه جواب داشته باشه بگه آقا من دیدم درش مفسده است، من بگم همین آقا برمیگرد من فوش میده، دعوا را میندازه، اثرش از بین میبره، اون شرط امر معروف و نهی از منکر. نمیخوام وسواس بگیرید، برید بخونید، برید شرط امر معروف و نهی از منکر چیه. اوضاعی داریم خدا شاهده. مورد بعدی که خدمت شما میخوام عرض بکنم که از روی قرآنم میخوام بخونم، مورد بعدی الان مقربینم خدمتتون عرض بشم بگم و برم بحث بکنم، اینکه مقربینم یک لول بالاتر از ابرار، یعنی بخشی خاصی از ابرار هستن. مقربین ابرار هستن، اون تو بخش خاصی، همه ابرار مقربی نیست. مثلا یکیشون رو تو قرآن مثال زده، خدا میگه عیسی، حضرت مسیح جز پیامبران و اولوالعزم، خدا خیلی نازشو خریده تو قرآن، دقت کنید، خدا خیلی نازشو تو قرآن خریده. کسی که عنایت داشته باشید به دنیا میاد میگه و خدا وجعلنی نبی یا مرا پیامبر قرار داد، آتانی الکتاب، به من کتاب داده. کسی که انقدر ببین یکی هستش، مثلا فرض بکنید بکنید چقدر برای خدای وجود اصلا الهی بوده این وجود، به دنیا آمدن عجیب، و بشارتی که برای حضرت رسول میده، سخن گفتن در کودکی، میگه او از مقربین است، یعنی ابرار عادی نیست. حالا که به اینجا رسیدیم، من اگه اجازه بدید من یک سوره همین حل عطا رو خیلی سریع بخونم و این نکات رو عرض بکنم، بحث رو جمع بکنم. خیلی مهمه این سوره، یعنی الان تا الان براتون جا افتاد. مقربین از چشمه تسنیم میخورن، منتها خدا نمیگه. سوره متففین برید بخونید، خدا نمیگه ساقشون کیه، میگه این چشمه خورنده میشن، نوشانده میشن. بسم الله الرحمن الرحیم، یحل عطا علی الانسان هینو من الدهر ولم یکن شیئا مذکورا، دهر لم یکن شیئا مذکورا. میگه که آه این انسان یک زمانی هم که ازش گذاریم چیز قابل ذکری هم نبود، اتفاقی نکنه خبری ها مثلا آره. چیز قابل ذکری، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، ما انسان رو از یک نطفه آمیخته، این یکی از معجزات قول زیست شناسی قرآنه که اشاره میکنه به این نطفه که آمیخته شدنش موجب به تولد انسان میشه. چون اون موقع اونا سر در نمی آوردن که این نطفه لقاح شکل میگیره، چی کار میشه، چی هست اینا. قرآن مثلا در مورد گیاهان لفظ بحث لقاح رو مطرح میکنه، الان تازه فهمیدن اینا که گیاهان هم حتی نیاز به لقاح داره، این بادی که میاد اینا رو برای لقاح، یا زنبور عسلی که میاد این گرد افشانی میکنه. نبتلی، بعدش هم مبتلاش میکنیم، دوچار بلاش میکنیم که آب دیده بشه. بعضی هم فقط یه پخی بهشون میکنی کافر میشن، فهم کنم بلا اصلا نباید سرشون بید. خدا میگه و از ابتلا ابراهیم، ابراهیم علیه السلام میخواد امام بشه، مبتلا میشه، که دیگه خود داره. انا هدینا السبیل اما شاکرم و اما کفرم، ما راه رو نشون دادیم، سبیل رو نشون دادیم. میخوای کافر بر اون راه باش، میخوای چی؟ شاکر باش. شکر در مقابل چی پیش میاد؟ نعمت، یعنی برو از اون نعمت استفاده کن و شکر نعمت. شکر نعمت یعنی چی؟ یعنی اون نعمت رو زوالش نکنی. خوب عنایتش، حالا اینجا صحبت بشه. انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما برای کافرینشون بهتون بگم، اونایی که این نعمت رو رد میکنن، اصل نعمت میدونید چیه دیگه؟ الیوم اکملت لکم و اتممت نعمتی، اتممت علیکم نعمتی. نعمت اصلشون روز اتفاق افتاد. میگه که اونا کافر شدن برای نعمت عنایت داشته. ممکنه اون کافر حتی قرآن هم بخونه ها، سلاسل و اغلال و سعیر، قل و زنجیر و سعیر در انتظارشون، آتش فروزان. اما این طرف ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اینا از یه کاسه از یه جامی میخورن، مزه میگیرد از چشمه کار مزاج و کافور، مزه کافورش از کی گرفته؟ عین یشربو بها عباد الله، از چشمه عباد الله، که اونا چی؟ خود عباد الله از اون مینوشند و مینوشانند و چشمه هم دست خودشون، یفجرونها تفجیر، هر جا عشقشون بکشه اینو چیکار میکنن؟ جاری میکنن. اینجا باشه، به این بدیم، به این ندیم، ها؟ دست خودشونه. تنها جایی که خدا فاعلو داره میگه اینا دادیم دست خودشون، در مورد مقربون هم نمیگه. اینا کیان؟ حالا توضیح میده. کیا؟ نه ابرار، اشتباه نکنید، داره حالا عباد الله توضیح میده. خیلی واضحه، میگه یوفون به نذر و یا خافون یوما کان شره مستطیرا. اینا وفا میکنن به نذرشون. مگه نذری در کار بوده؟ بارک الله، سه روز قرار بود روزه بگیرن و اینها میترسن از اون روزی که عذابش گسترده است. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا کسان که اطعام میکنند علی حبه، بر مبنای حب کی؟ این حب خدا. بعضی میگه از ته دل با محبت، نه اکراه، مسکین و یتیم و اسیر رو. جا داره بحث بشه که مسکین، یتیم و اسیر به چه چیزایی داره اشاره میکنه. ماجراش شنیدید که امام حسن و امام حسین مریض شدن، نذر کردن که اگه خوب بشن سه روز روزه بگیرن. روز اول مسکینی آمد افطارشون رو دادن رفت، روز دوم یتیمی آمد، روز سوم اسیری. چنان گرسنگی و ضعف عمومی بر حضرات غالب شده بود که آقا رسول الله وقتی دید گریست. این سوره نازل شد. خدا میگه انما بعد گفتن انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکرا. ما به خاطر خدا این کار کردیم، از شما تشکر میکردم، از شما چیزی نمیخوام. انا نخاف من ربنا یوما قبوس ابوسا قمطری، ما از خدامون میترسیم. وای بر ما که از خدامون نمیترسیم. اونا دارن میگن ما از خدامون میترسیم. امیرالمومنین تو دعای کمیل داره اونجوری در مورد جهنم صحبت میکنه، بعضی از ماها نمیترسیم. و میگه خب علی هم داریم. فبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره و سرورا. بگذاریم، میگه حالا چه چیزهایی در اختیار اونا قرار میدیم از نعمتهای بهشتی. خیلی عبارت جالبی داره. و دانیتا علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. میگه نعمات بهشتی در مقابل اینها ذلیله. برای اینها نعمات بهشتی ذلیله، یعنی تحت اراده شونه. اونجوری نیستش که آی یه لیوان آب میاریم، نه نمیرسونن بهت، ذلیله. اشاره و اراده عین احیا شدن و آمدن. خیلی حرف خدا، نعمت خودشو ذلیل اینا. ببینید شیعه که به کنار، 34 نفر از علمای اهل سنت سر اجماع این که این سوره برای کیاست دیگه. ببین اینقدر با این بحث روایی هم نیست، دارم آیه قرآن. عباد الله کیان؟ میگه همینا که نذر کردن جایگاهشون داره تو بهش. میگه بس چطور میتواند کسی که مقابل اینها وایساده باشه جاش تو بهش باشه؟ خیلی مهمه. و یسقون، اینجا رو داشته باشید، فیها کأسن کان مزاجها زنجبیلا. اینا از چی میخورن؟ عجب، اینا که تهمزه که میجوشانن یه جا، خودشون هم از اون کافور میخورن، اما تهمزهش میشه برای ابراری شرابی. خودشون از چی میخورن؟ میگه از شرابی که مزه زنجبیل میده. اینو من بهتون بگم، کافور شراب سرد، زنجبیل شراب چی؟ با طعم گرم. میگه سرد و گرمش دست ایناست. میگه اینها یسقون چی میشن؟ سقایت میشن، بهشون میدن. منتها اسم فاعل و اینجا خدا نمیگه، میذاره آخر سوره لو میده. میگه این چشمه‌ای که عینن فیها تسما سلسبیلا، چشمه‌ای که اسمش چیه؟ سلسبیله. حالا میگه اونجا چه نعمات دیگه‌ای دارن، دورشون میچرخن، چه چیزایی براشون. آخر آیه واسه آیه 21 براتون کار دارم، خیلی مهمه، عنایت داشته باشید. میگه وسقاهم ربهم شرابا، ساقی اونا کیه؟ سقاهم ربهم، خود خدا داره سقایتشون. متوجه شدید؟ اینا کیان؟ عباد الله که برخی میگن خود مقربینن، از نظر بنده مقربین نیست، نظر شخص خدا میگن. مقربین پیامبران بسیار ویژه، اولیاء الله الهی، مثل حضرت عیسی، منتها عباد الله باز یک کسی دیگه. در مورد اینهاست که خدا میگه شراب من خودم به اینا میدم، به هیچ کس ربط نداره. شرابی هم که به اینا میدم اجازه دارن، دوست دارن بدن به کسی دیگه، دوست دارن هم چی؟ ندن به کسی دیگه. کنترل دست خودشونه. اینی که من و شما هی میشنویم آقا حوض کوثر بریم، نمیدونم فلان، این بحثا داستانی داریم و توجیه بشیم. عزیز من اگر شما میشنوی ساقی کوثر امیرالمومنین است و در متواتر جز متواترترین احادیث شیعه و سنی حضرت رسول میفرماد حتی یردا علی الحوض، وقتی در حوض بر من وارد شوید، حوض کوثر، ازتون میپرسم با قرآن و عطرتم چه کردید با ثقله، میگه اونجا جاشه، اونجا قرار سیراب بشی. چه شرابی بهت بدن؟ با مزه کافور، با مزه تسنیم، چون انواع شرابهای تو قرآن هستش دیگه. وعد للمتقین، برای متقون مای وعده، ما ان غیر آسن، آبی که رنگ عوض نمیشه، رنگ و آبش مثلا این آبایی نیست که جلبک بزنه. انهار من اللبن، جویهای از شیر، لم یتغیر طعمه، طعمش هم عوض نمیشه. انهار من الخمر، بله، انهار من خمر، لذت للشاربین، دیگه سختی و اون مستی و اون سردردهای بعد از این زمینی ها رو نداره. انهار من العسل المصفا، اینا برای متقینه. اما ابرار گفتیم از جام کافور که از دهنم از عباد الله، از رحیق محقوم مختوم که از مقربونه، خود مقربون از تسنیم می نوشن. در روایت داریم تسنیم چشمه ایست که از خانه رسول الله جاریه، یعنی تو بهشت از زیر خونه حضرت رسول بیبه. یعنی گرفتی چی شد؟ اینجا من گفتم ساقش خدا لو نمیده تو روایت، اما داریم، یعنی تمام تسنیم ارزشش به اینه که از زیر خونه رسول الله جاری شده. اینا رو که، اینا رو که مثل حضرت عیسی ازش می نوشه، یه قطره میندازه، ابرار ازش میخوان بخورن. یه دقت بکنید، چون همه ابرار که ابرار امت رسول الله نیستن، ها، حضرت عیسی هم زمان خودش ابرار داشته که اصلا حضرت رسول رو درک نکردن. اونا بهشتیان، اگه آدم خوب بودن قطعا زمان حضرت موسی، مؤمنین حضرت موسی بهشتیان. اینا از چه می نوشن؟ پس کافور ویژه اون ابرار امت رسول اللهیه که از عباد الله بیواسطه میگیرن. گرفتی چی شد؟ نه که بیافته دست مقربون، از مقربون بدن به اونا، اینا بدون واسطه مستقیم از خود اونها میگیرن. چشمه عباد الله هم که خود چشمه کافور که میتونن بخورن، از شرابی با مزه زنجبیل، از چشمه سلسبیل. سلسبیل یعنی روان، یک معنی دو از سلسله میاد، یعنی همینجور پی در پیه، یعنی یک جاودانگی داره، هیچ وقت تمام نمیشه. ساقیشون هم گفتیم چی؟ خود خداست. اینا رو گفتیم. زمانی که محشر تمام میشه و عده‌ای تو اون عذاب عجیب محشر، اون درگیری محشر، جون سالم به در میبرن، دقت کنید، و مورد شفاعت قرار میگیرن. شفاعت هم به واسطه حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفته. تا میرسن میخوان پاشونو بذارن بهش، اینا اول باید تمیز بشن. همونجاست که به اینا شرابی نوشانده میشه از حوض چی؟ کوثر. انا اعطینا کل، حالا فهمیده همه امشب این شرابا رو گفتم گفتم گفتم گفتم تا برسی ببینی اونجا واسطه کیه، به واسطه کیه که اون سرخوشی شیرین و پر از عقلانیت تمام بهشت رو فرا میگیره. یک کوثر دنیوی، یک که خدا بهش داد، و این جلوه اخرویش میشه آن وجود مقدس که اونجا کی؟ امیر مؤمنانه که اجازه. خیلی زیباست. من ویژگی های این کوثر رو بخونم عرضم تمام، خیلی عجیبه. من 12 نکته از اون روایت بیرون کشیدم. یک، این حوض کنار خود پیامبره. یه روایتی براتون بخونم از صحیح بخاری از برادران اهل سنت، هم خیلی روایت نگران کننده ایه، بارها اینو گفتم، جا داره شیعه و سنی به این روایت دقت کنه. صحیح بخاری صحیح ترین کتاب اهل سنت. آقا رسول الله میفرماد اون دنیا من بر لب حوض ایستادم که امتم رو، اصحابم رو بر من وارد میکنن. دقت کنید، اصحابم، زمرتین، در دو گروه اصحابم میارن. اگر بهتون گفتن زمره یعنی تعداد کم، گول نخوری. تو خود صحیح بخاری میگه زمره یعنی تا 70,000 نفر هم هست. 2 تا 70,000 تا میشه چقدر؟ کل صحابه پیامبر هست. میگه میارن، چون اهل سنت میگن 124 110 124 این 114,000، اینا میگن تعداد صحابه پیامبر. میگه وقتی میارن، میگه یک فرشته های میان اینا رو میگیرن میبرن النار، به سمت آتش. میگم کجا میبرید اصحابم رو؟ میگن به سمت آتش. میگم چرا؟ میگه ای پیامبر، تو چه میدانی که پس از تو همه اینها به گذشته برگشتن، به جاهلیت، به قهقرا برگشتن. چه اتفاقی بعد حضرت رسول الله افتاد که همه اصحاب زدن جاده خاکی الا حمل نعم؟ حمل نعم یعنی تعداد انگوش شمار. میگه جز تعداد انگوش شمار تمام اصحابم در آتشن پیامبر. اون لحظه لحظه عجیبیه. حضرت فرمود تلغونی علی الحوض، به من میرسید لب حوض. حضرت زهرا سلام الله علیها پرسید یا پدر جان من کی شما رو میبینم؟ حضرت فرمود سر حوض، جایی که به لقاء رسول الله آدم میرسه لب حوض. دو، ساقی این حوض آقا رسول الله ایستاده، اما ساقی آن جامی که میخواد بده دست کیه؟ دست امیرالمومنین. روایت های فراوان داریم. فرزند مرحوم علامه امینی ایشون رو در خواب دید، کتاب شریف القدیر رو نوشته، زحمتی کشید، میگفت در خواب دیدم امیرالمومنین داره همه رو با جامی از حوض کوثر مینوشاند. به پدرم که رسید جامو گذاشت زمین، دستشو زد تو آب، با دستان مبارکه خودش گرفت، گفت بیاید. آره کار بکنید برای اهل بیت، به خدا میخرنتون. لذت اونجا بالاترین لذت همینه که منتخب کی باشی، تو اون جمع صدات کنه بگه تو بیا کنار، تو بگی به خدا قسم چقدر ایشین. امت رسول الله از آن مینوشند، به تعداد ستارگان اونجا کاسه هست. اینها بعد از ظهور محقق میشه، بعد از ظهور که آقا صاحب الزمان میاد و امت اسلامی شکل میگیره بر مبنای ولایت اهل بیت، افراد بسیار زیادی بهشتی میشن و از این جام ها مینوشن. وسعت بسیار داره که در روایت میگه از ایله تا صنعا، ایله شهری است کنار بحر قلزم دریای سرخ، تا صنعا. حالا یک صنعایی ما در دمشق شام داریم، یک صنعایی ما پایین داریم. خب حالا من مهم میگم خیلی هم وسیع این چشمه، فکر نکن یه چشمه کوچیکه، نه. بعد از صحرای محشر دقت کنید، چرا؟ چون شفاعت یافته ها رو میارن سوخته، بعضی از اینا تو آتیش پروبالشون آتیش گرفته، زیر دست و پا له شدن، درب داغون شدن، اینا رو که میارن همچنین بوی دود میدن، ها، خستن، تشنگی دارن. بعد از دقت کنید محشر این حوض کوثر، رقابت میکنن برای رسیدن به اون. چرا؟ برای اینکه ورودی به بهشته، عنایت داشته باشه، همون لب در ورودی بهشته. این یک مثلا وارد یه جایی میشی، یه پذیرایی میخوان ازت بکنه، کسی که اولین جامو بگیره یعنی چی؟ یعنی اولین کسی است که وارد چی شده؟ بهشت شده دیگه. اولین کسی هم که وارد بهشت میشه کیه؟ حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. چون صلوات الله علیه وسلم، عنایت داشته باشه. چون آقا حضرت پرسید، گفت یا رسول الله کی اولین کسی که وارد بهش میشه؟ حضرت رسول فرمودن که تویی. هم گفت یعنی زودتر از شما؟ گفت تو پرچمدارمی؟ گفت همیشه پرچمدار باید زودتر بره. گفت تو پرچمداره، بعد تو من میام. عنایت داشته باشه، این خیلی مهم. اصلا کوثر گره خورده است با امیرالمومنین. از امیرالمومنین پرسیدن افتخار چیه؟ گفت همسر زهرا. هیچی رو حضرت نفرموده، اینا داشته باشید که همسر زهرا. آقا امام صادق فرموده از آدم تا خاتم تنها کسی که اجازه داشت و میتوانست با مادرمون زهرا ازدواج بکند کی بود؟ فقط امیرالمومنین. اگر او رو خدا نمی آفرید با هیچ کسی ازدواج نمی کرد، یعنی کسی نبود هم کفو او باشه. جالبه در اون دنیا که شکل در واقع اخروی ما کوثر رو میبینیم، کسی که اجازه داره از کوثر مردم رو سیراب بکنه باز هم امیرالمومنینه. پدرشون اونجا ایستادن، اجازه میدن که از کوثر مردم سیراب بشه. از ساق عرش الهی میاد. آقا رسول الله فرمود از شیر و برف سفیدتر، از عسل شیرینتر، در جوی جاری است که کف آن سنگهای زبرجد یاقوت و لؤلؤ و مرجان است. همین لؤلؤ و مرجانش باز بحثی داره. در لبه جام آن زعفران رویده است، خاکش مشک و اساس و بنیادش در زیر عرش الهی. یعنی خود خدا اینو جاری کرده. این حوض از به هم آمیختن دو تا چشمه به وجود میاد. خیلی دقیق روایت رو در مورد این بحث کردم. اولی تسنیم، خب که حالا فهمیدید کیه پس میبخشه به مقربین. اولین تسنیم، دومی ماء معین، آب گوارا. میگه اینا با هم قاطی میشه به خورد. ماء معین صورت زمینیشون که در قرآن اومده مراد امام زمانه ها. اینو به شما بگم، ویژگی فقط مخصوص به حضرت رسول، هیچ پیامبر دیگری بر حوض کوثر دسترسی ندارد. یعنی اونها هم اگر بخوان چیزی بگیرن باید از این بگیرن، از این حوض انشعاب بگیرن، یه لوله از این شاه لوله باید کشیده بشه اگه بخوان چیزی داشته باشن. اصلش مال حضرت رسوله. هر کس از آن بنوشد هرگز تشنه نمی شود. در بهار الانوار جلد 8 مفصل یک فصلی رو آورده در مورد حوض کوثر مفصل سخن گفته. تمام ائمه 12 گانه از ساقیان آنن. امام حسین علیه السلام فرمود نحن ولات الحوض نسقا لولات، ما این ساقیان حوض کوثر که می نوشانیم محبینمون اونها که ولایتمون رو پذیرفتن. فلذا عزیزان عنایت داشته باشید، رزق گرفتن و روزی گرفتن به قرآن خیلی زیبا تو این سوره گفت. من نمیدونم چجوری بعضی کورن نمیبینن. اول گفت یتیم بشید، فقیر بشید، مسکین بشید، اسیر بشید، برید کجا؟ جلو در خونشون تو دنیا. و کسا ببین، یعنی اول اشاره میکنه که دنیاوی روزی گرفتن. اینا کسایی هستن که از دهان خودشون میزنن به شما میدن، اما به شرطی که مسکین بری در خونشون، به شرطی که اسیر باشی. اسیر کی؟ اسیر خود اینها، این بزرگوارا. و این روزی رساندن و رزق رساندن در آن دنیا هم ادامه پیدا میکنه. اون دنیا عالی ترین نعمت الهی که با عنوان شرابهای آنچنانی ذکر شده، تهمزه آن چیزی که عباد الله جاری میکنن. یفجرونها تفجیرا، دادیم دست خودشون. بابا برید بخونید، مسلمونید، برید بخونید، میگن چشمه دست خودشه، خودشونو جاری میکنه، به هیچ کسی ربطی نداره. دوست دارن به این آدم بدن، دوست ندارن به اون آدم ندن. این که شیطان میاد یک شرابی رو روی زمین علم میکنه، بدلی است از آن شراب. شیطان کارش بدل زدنه. من بارها گفتم، میگم برادرم، گلم، عزیزم، امام حسین شراب نمیخورد، یزید شراب میخورد. تمام همین یک کلمه برای کسی که بخواد شرابو بذاره کنار، به نوشیدنی بد دست نزنه، لب نزنه، همین کافیه. فرمود معصوم کسای اون دنیا از شراب الهی می نوشن که دهنشون این دنیا به شراب الهی به شراب زمینی نخورده باشه، توبه کنه، پاک کنه. طرف اومد پیش امام رضا گفت، یا به امام رضا از تیکه ناخن امام رضا گفت خبر داری شیعیانتون، بعضی از شیعیان شما مشروب می خورن؟ حضرت سرش انداخت پایین، فرمود محبت این شراب و اون شراب، محبت ما اون طرف ها با این شراب تو یک دل یه جا با هم گرم نمیشه. میگه مگه میشه اینجوری باشه؟ امام علی فرمود کسانی از دست من جام میگیرن اون دنیا که عملشون این من باشه، یعنی ابرار باشن، حداقل مقربین نشدن ابرار بشن، برسونن خودشونو. نفکر نکنیم اینا مف مفته الکی همینجوری، نه عزیزم، بهاست، باید ارزش داشته باشیم. من و شما بهش برسیم. بعضی فکر کردن آقا بریم بره حالا بریم، بله آقا امام صادق، بعضی فکر کردن همینجا علکیه. آقا امام صادق فرمود، گفت کسایی که عشق میریزن برای ما، اینا لایق اون شراب میشن، چون عشق از سر محبت میاد. اما در عمل هم خودمون رو باید برسونیم، برسونیم با آن شر. ببین شما دقت کن، میگه سقا هم رب هم، من خدا دارم به اینا میدم، به هیچ کی ربطی نداره. بذار تهمزشون یه قطره چکون بردارن بنازن بشه یک جام کافوری بشه که خنک کنه وجود انسان رو. این دیگه نیاز به هیچ تفسیری نداشت، آیه قرآن بود بدون روایت. همین سوره رو یه نفر بخونه، هیچ کس هم شک نداره که این سوره در مورد اهل بیت. چرا فکر کردین شبکه‌های وهابی اخیراً اومدن میگن سوره انسان سوره مکیه؟ چرا میخوان بگن مکیه؟ میخوان اهل بیت بگن در مورد درشان اهل بیت نبوده، در حالی که این سوره 90 خورده ایمون سوره ایست که نازل شده، سوره مدنی هم هست. عموم اصلا همه شیعه و سنی گفتن سوره مدنی. عنایت داشته باشید. برای چی؟ برای اینکه میخوان آقا این وضوح وجود دارد. من اینو به شیعه و سنی میگم، این سوره انسان رو برید بخونید تا ببینید که خدا نعماتش اون دنیا در اختیار اهل بیت میذاره. میگه به هر کی دوست دارید بدید، به هر کی دوست ندارید ندید. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدای تو رو سوگند میدهیم به محمد و آل طاهرینش که ما رو از شراب ناب الهی به دستان مبارک امیر المؤمنین سقایت بکنی انشاءالله. صلواتی ندارد بفرمایید.